funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej aż o 1100 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Sejm przyjął ustawę przewidującą finansowanie in vitro z budżetu państwa. Trafi teraz do Senatu. Posłowie debatują nad wnioskiem o odwołanie wszystkich członków komisji badającej rosyjskie wpływy. Dwóch kolejnych zakładników uwolnił Hamas, rozejm w Strefie Gazy dobiega końca. Senat zajmie się teraz ustawą przewidującą finansowanie in vitro z budżetu państwa. Wieczorem przyjął ją Sejm. Zagłosowało 268 posłów, przeciw było 118. 50 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i PSL-u, 23 posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym premier Mateusz Morawiecki, oraz dwóch posłów Kukiz 15. Przeciw było 108 posłów PiS oraz Klub Konfederacji. 49 posłów PiS-u, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński oraz poseł Kukiz 15, wstrzymało się od głosu. Ustawa wniesiona do Sejmu jako projekt obywatelski zakłada, że co roku na finansowanie in vitro z budżetu państwa będzie przeznaczone co najmniej 500 milionów złotych rocznie. Podpisało się pod projektem 500 000 osób. Posłowie godzinę temu zaczęli debatę nad wnioskiem o odwołanie wszystkich członków Komisji Państwowej do zbadania wpływów rosyjskich. Dyskusję przed głosowaniem zdominowały zarzuty o prowadzenie prorosyjskiej polityki. W Sejmie jest Karol Darmoros. Powiedz, Karolu, czy doszło już do głosowania i jakie argumenty padły w debacie? Teraz trwa głosowanie za odwołaniem każdego z 8 członków komisji. Głosowanie to wniosek Koalicji Obywatelskiej. Następuje reset prorosyjskiej polityki prowadzonej przez ostatnich 8 lat, powiedział w debacie szef klubu KO Borys Budka. Za bezcen oddano w ręce ludzi powiązanych z Putinem część polskiego przemysłu naftowego, w tym rafinerię Lotosu. To próba nazwania dnia nocą, ripostował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przywołał słowa Donalda Tuska z maja 2014 roku, a więc z okresu już po rosyjskiej aneksji Krymu. Póki ja będę o tym współdecydował, Polska nie będzie krajem właśnie jakiejś takiej agresywnej koncepcji antyrosyjskiej, powiedział Donald Tusk. Odwołanie członków komisji, które formalnie zaraz nastąpi, nie oznacza jej likwidacji. Taki pomysł w debacie zgłosiły Polska 2050 i Konfederacja. Z Sejmu Karol Darmoros, dziękujemy. Wcześniej posłowie w głosowaniu odrzucili informację rządu w sprawie protestu przewoźników na polsko-ukraińskiej granicy. Premier Mateusz Morawiecki informował dziś o działaniach, które jego gabinet podjął w celu zażegnania problemów. Zapowiedział, że rząd w poniedziałek w Brukseli na posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Transportu będzie wnosić o przywrócenie zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy. Protest na 4 przejściach granicznych trwa od ponad 3 tygodni. Hamas uwolnił kolejnych 2 zakładników. Informacje o zwolnieniu izraelskich jeńców potwierdziły siły zbrojne Izraela. Zakładnicy zostali przewiezieni przez Czerwony Krzyż do Egiptu. Tam izraelskie wojsko potwierdziło ich tożsamość. Hamas ma dziś uwolnić w sumie 10 zakładników. Do dzisiaj w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni. Do 12 grudnia Sąd Najwyższy odroczył ogłoszenie orzeczenia w sprawie organizacji lotu do Smoleńska w 2010 roku. Izba Karna rozpoznała kasację od wyroku z czerwca 2021 roku. Podczas trwającej blisko 3 godziny rozprawy wysłuchane zostały wszystkie strony postępowania. Kasację złożyli obrońcy dwojga skazanych, czyli byłego szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego i urzędniczki Moniki B., a także prokuratura na niekorzyść Mirosława Kajewnego z urzędników prawomocnie uniewinnionego. W 2021 roku sąd apelacyjny utrzymał wyroki z pierwszej instancji. Tomasz Arabski został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Monika B. dostała 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Proces był zainicjowany zdymisjowany z oskarżenia bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Francuski minister sprawiedliwości Éric Dupond-Moretti został oczyszczony z zarzutów o konflikt interesów. Proces miał charakter bezprecedensowy, a ponieważ po raz pierwszy w powojennej Francji sądzony był sprawujący funkcję szef tego resortu. Wyrok nie położył jednak kresu polemice wokół całej sprawy. Ministrowi sprawiedliwości groziła kara roku więzienia w zawieszeniu. Éric Dupond-Moretti był oskarżony o wykorzystanie swojej funkcji, aby wszcząć postępowanie dyscyplinarne i administracyjne przeciwko sędziom, z którymi miał konflikt, gdy pracował jako adwokat. Trybunał Sprawiedliwości Republiki uznał, że nie były to umyślne działania. Część lewicowej opozycji nazwała wyrok skandalem i polityczną decyzją. Politycy wezwali prokuraturę do odwołania się od wyroku i do rozwiązania trybunału. Obrońcy Dupond-Moretti'ego zaapelowali do lewicowych organizacji sędziowskich, które pozwały ministra o złagodzenie napięć w resorcie sprawiedliwości. Premier Elisabeth Borne oświadczyła z kolei, że Éric Dupond-Moretti pozostanie na swoim stanowisku. Przyszłość rządowej ekipy jest jednak niepewna. Od poniedziałku sądzony jest inny minister, szef resortu pracy Olivier Dussopt. Media informują, że w obliczu wszystkich tych afer Pałac Elizejski może wkrótce zdecydować się na rekonstrukcję rządu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północnym zachodzie i na Podkarpaciu będzie padał śnieg. Słabe opady możliwe także w centrum kraju. Termometry pokażą minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, 0 w centrum, do 1 stopnia na południu. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład energooszczędna suszarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2979 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 280 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Thank you. watching you machines. The twisted cogs are turning. Conspiracies, theories, gain momentum. Misunderstandings become battles. Behind the veil of a smile, darkness takes hold. Always an existing wish. Behind the veil of a smile, bitterness and guilt. No light should pass. All reason is extinguished. Behind the veil of a smile, bitter masses use. The light of reason shall pass through. Thoughts become twisted. Irrational emotions taking hold, and suddenly with an ill-advised click of the mouse, the touch paper is lit, and this time the bomb minut po 20. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Do 22:00 zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Rozpoczął zespół Galahad nagraniem z nowej płyty The Long Goodbye, a kontynuuje wątek słowno-muzyczny Igor Jaszczuk. Manifesty, deklaracje, Kto wygrywa, ten ma rację. Wielkie słowa, obietnice, byle w garści mieć ulicę. Kto nie z nami, ten przeciwko. Będę sobą mimo wszystko. Nie należę do was, nie należę. Nie należę do was, bo nie wierzę. Nie należę do was, nie należę. Nie należę do was, dzikie zwierzę. Nie należę do was, nie należę. Nie należę do was, bo nie wierzę. Nie należę do was, nie należę. Igor Jaszczuk, przed laty członek kolektywu artystycznego Lubelska Federacja Bardów, potem autor piosenek dla innych wykonawców, teraz powraca jako artysta śpiewający własne utwory. Usłyszeli Państwo nagranie Dzikie Zwierzę. I pozostaniemy w tonacji, w tym zwierzęcym klimacie muzycznym. Oto ballada Smutna jak pies. Za dużo by nie mówić nic, za mało by to wypomnieć ci, lecz cokolwiek się później wydarzy, to z nami na zawsze zostanie. Jak pies, lepiej teraz przytul się. Ciągle ci życzę słodkich snów. Choć mi nie szczędzisz gorzki. I cokolwiek się później wydarzy, to z nami na zawsze zostanie. Jak pies, lepiej teraz przytul się. Balladę smutną jak pies wykonali Marcelina i Kuba Dąbrowski. Marcelina napisała tekst, Kuba Dąbrowski jest autorem muzyki. W miniony poniedziałek przypadła pełnia księżyca, no i świat poznał ostatnie nagranie z nowego albumu Petera Gabriela. Domyślam się, że Państwo znają, ale to ładna piosenka i warto się z nią spotkać każdy kolejny raz. Bardzo proszę. Lay the weapons down. Lay the burden down. Tej piosence to chyba największa produkcja ze wszystkich, słyszą Państwo, w tle i trębacza i chór. No i tak oto świat poznał cały tuzin. Wszystkie piosenki z nowej płyty Petera Gabriela. Co zatem wydarzy się w najbliższy piątek? No, w najbliższy piątek sklepy zaczną sprzedawać, a internetowe sklepy wysyłać fizyczne nośniki z pomieszczonymi na nich piosenkami Petera Gabriela. Będą kompakty, a jakże, będą Blu-raye, będą płyty winylowe w różnych kolorach i układach i na pewno chętnych nie zabraknie. Taki artysta wciąż sprzedaje jeszcze także płyty fizyczne. Peter odwrócił kolejność i w ten sposób wydaniem płyty kończy się rok z jego twórczością. Trasa koncertowa zakończyła się już w październiku. Będzie odpoczywał, będzie się cieszył sukcesem. Co będzie dalej? Zobaczymy. Gdy zaczynał ten rok pierwszym nagraniem w styczniu, zapewne nie spodziewał się, z kim pod koniec roku przyjdzie mu konkurować o uznanie i o portfele publiczności na całej świecie, na całym świecie, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. No, przyjdzie mu konkurować z Rolling Stonesami. Well, I got to take a break from it all, 'cause the wind and the wilderness call, and I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all, and I got to take a break for a while. Well, there ain't another human for 100 miles. I hate being enclosed by the wall, and I've got to take a break from it all. I'll be dancing on diamonds, I'll be skating on glass, I'll be chopping up wood, is all that I've got. It just plays Hank Williams and some bad honky-tonks. cause I got to take a break from it all. Just a bark of a fox and the hoot of an owl. Ain't got no connections or a satellite phone. I'm avoiding the pictures and the people back home. And I just got to break free from it all. You see, it can't last forever. It's good for my soul, yes, it's saving my skin. Cause I love the laughter, the women, the wine. I just got to break free from it all. Słucham sobie tego nagrania w radiowych słuchawkach, no i wciąż zachwycam się fantastyczną formą wokalną Micka Jaggera. Zajrzałem także do dużego sklepu wysyłkowego, do działu z płytami, tymi fizycznymi. Tam płyta, ta nowa The Rolling Stones, trzyma się znakomicie. Dobrze trzymają się także Beatlesi, no ale w Wielkiej Brytanii, bo tam zaglądałem na listę, w Wielkiej Brytanii to nic dziwnego. No a jeśli dziś sięgamy po niebieski album Beatlesów, to sięgamy oczywiście po nagranie w roli głównej, które stworzył i które wykonał George Harrison. Yeah. 22 lata temu, 29 listopada 2001 roku zmarł George Harrison. Miał zaledwie 58 lat. Piosenka While My Guitar Gently Weeps to jeden z jego najbardziej znanych nagrań. Jest jego twórcą i głównym wykonawcą ze składem zespołu The Beatles. Piosenka pochodzi z roku 1968. Strata niepowetowana, jeśli idzie o George'a Harrisona w tak młodym wieku. W największej orkiestrze świata, także od pół roku, Tina Turner. Baby, I've been yearning all the way down inside. Nagranie pochodzi z singla Tiny Turner, singla wydanego w 1975 roku. No i tak zaczyna się wydany w ubiegły piątek boks płytowy Tina Turner, Queen of Rock and Roll. Ten boks zawiera chronologicznie ułożone nagrania z 55 singli wydanych w trakcie kariery znakomitej wokalistki. Zamyka to dzieło nowa wersja przeboju Something Beautiful Remains. Your own heart be true.

pani głucha smutkiem napełnia, nie dba o to, czy zasnąć zdołam. Nie lubię nocy, więc bądź proszę obok, blisko. Ramieniem mokry, otulona zasnę, świt nadejdzie szybko. Nie lubię nocy. Justyna Biedrawa w autorskiej piosence. Współkompozytorem muzyki jest Piotr Wente. Audycja muzyczna w tonacji trójki powróci. W tej godzinie jeszcze tylko Wojtek Mazolewski. Staje słone słońce, patrzę wciąż przed siebie i zaciągam się. Oczy mam niebieskie, sercem czytam przestrzeń. Bujam się w fotelu, już tutaj jest. Możesz mówić, że jeśli tylko chcesz, wszystko zmieni się. Obok obłok spadł prosto do ogrodu.